Jednog dana kada odem, jednog dana kada odem ja, ostavit ću pesme svoje, da i staro društvo zapeva. Pesme moje, pesme moje, ni za šta me ne krivite, ostanite s drugovima, i za mene živite. Od danka, danka, danka, o Marija, ej braka, braka, braka, prokleta je ova nedelja. O majko što me rodi, kad sreće nemam ja. Dotako sam dno života, prokleta je ova nedelja. Dao sam vam dušu svoju, dao sam vam dane mladosti, delio sam život s vama, svoje tuge, svoje radosti. Pesme moje, pesme moje, ni za šta me ne krivite, ostanite s drugovima, i za mene danka, o Marija, ej Branka, Branka, Branka, prokleta je ova nedelja. O majko što me rodi, kad sreće nemam ja. Dotako sam dno života, prokleta je